Ah, já. Men jag tisker då. Hittar du där? Sa zafan kiske do shtaras. Jo, me vite sat. Thank you. Salut Anto. Vissza. Hogy vagy? Jó vagy? Ne. talán. Mit hozzak? Táskám, de nem hiszem magam miatt felén. Nem kell a táska most még. Majd később kell. Nem kell oda mennem máma, vége lett tegnap. Vége lett, be lett fejezve. Szóval 20-án. 20-án, máma 10-án. 10 nap után szólnak. Vagy 21-22 úr. Mit hoznak a piac? Nem mondtátok. Ja, köl, macska talán. Hány darab? Hát egy dobozban. Eljakodok egy dobozban. Van nálam kis, akkor kifizet. Nem kell annak, akkor összekeverjünk meg. Amíg kell még? Macska szalámi? Van zöldséget, tárgolyobám. Van mindenem. Macska szalámi, kell más, nem? Igen. Jó lesz az már. Akkor megyek. Hova? Más valami? Bódvó ilyen szokfélségek vagy? Hát hozták ez a felég szokkodban. De megint. Mit kell valami? Más. Van, van vásár is. De nem lehet, hogy nem fog lenni, mert fel van ásva az egész. Gázt. Föl van. Vezetik azt a idét? A gázt vezetik ott. Azt az. Nem lehet tudni. Na, melyek akkor?